مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد السید الکونین و ثقلین. محمد السید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں نے لامیر ناہی فلا دن. نبیوں نے لامیر ناہی فلا دن عبرافی قولی لا منہ بلا نامی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دعائیں اللہ فالمستمسکون به. دعائیں اللہ فالمستمسکون به. مستمسکون نبی حبل غیر منفسم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَامِ. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولا يا صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله